na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 18 dzień sierpnia, jest 15. Przed nami serwis Trójki, Filip Jarek. Udało się ewakuować pierwszą grupę z Afganistanu. To prawie 50 osób, które niebawem przylecą do Polski. Będziemy starać się kontynuować tą akcję dopóki będzie możliwość fizyczna realizowania tego na terytorium Afganistanu. Tak jak przewidywano, to Cezary Kulesza zastąpi Zbigniewa Bońka na stanowisku prezesa PZPN-u. Dziękuję za ogromny kredyt zaufania. Traktuję tę funkcję jako największe wydarzenie w moim życiu. Samorządy dostaną dodatkowe pieniądze. Chodzi o ponad 8 miliardów złotych. Blisko 50 osób ewakuowanych wojskowym samolotem z Kabulu jest pod opieką konsula w Uzbekistanie, a do Polski zabierze ich samolot cywilny. Wśród ewakuowanych jest obywatelka Polski, powiedział wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. Jak dodał, wszyscy Polacy i współpracownicy naszego kraju, którzy są w Afganistanie i pozostają w kontakcie z naszym konsulatem, uzyskają pomoc. Będziemy starać się kontynuować tą akcję dopóki będzie możliwość fizyczna realizowania tego na terytorium Afganistanu, bądź też do momentu, w którym okaże się, że wszystkie osoby, które mamy zweryfikowane, które rzeczywiście współpracowały z państwem polskim, potrzebują pomocy, tej pomocy zostało im udzielone. Natomiast trzeba mieć świadomość, że tam sytuacja bezpieczeństwa zmienia się z godziny na godzinę. Trudno jest określić to jako polepszającą się sytuację bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. W Kabulu jest drugi samolot wysłany przez Warszawę, z kolei trzeci jest w drodze. Niespodzianki nie było. Uważany za faworyta Cezary Kulesza nowym prezesem PZPN-u. Były prezes Jagiellonii Białystok zastąpił na stanowisku Zbigniewa Bońka, uzyskał 92 głosy. Pokonał Marka Koźmińskiego, który otrzymał 23 głosy delegatów. Po ogłoszeniu wyników nowy prezes PZPN-u podziękował za wybór na stanowisko. Jestem zaszczycony, stojąc przed wami jako nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękuję za ogromny kredyt zaufania, który dzisiaj od was otrzymałem. Traktuję tę funkcję jako największe wydarzenie w moim życiu. Cezaremu Kuleszy pogratulował dotychczasowy prezes Zbigniew Boniek. Czarek, gratuluję, dziękuję. Uważam, że od dzisiaj polska piłka ma nowego prezesa. Chciałbym także podziękować Markowi. W związku z tym, że mamy nowego prezesa, stary prezes robi miejsce dla nowego prezesa. Zapraszam ciebie tutaj, Czarek. Cezary Kulesza to wieloletni prezes Jagiellonii Białystok. Przez ten czas klub dwukrotnie zdobył wicemistrzostwo kraju i raz triumfował w Pucharze Polski. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w ciągu 2 tygodni rząd przygotuje ustawę stabilizującą przyszłoroczne wydatki bieżące samorządów. Pomoc finansowa wyniesie 8 miliardów złotych. Władze samorządowe mają same zdecydować, na co przeznaczą te pieniądze, mówił premier podczas konferencji w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Algorytm będzie sprawiedliwy. Będzie po pierwsze dzielił dla wszystkich samorządów, po drugie z pewnym sufitem i podłogą, cap i floor, jak się mówi na rynkach finansowych, czyli uwzględni pewnego rodzaju różnice dochodów pomiędzy najbardziej bogatymi gminami, miastami, powiatami, a tymi najmniej zamożnymi. Szef rządu dodał, że wydatki samorządów w roku przyszłym będą wyższe o niecałe 5% niż zakładały to tegoroczne prognozy. Ostatnie sondaże w Niemczech wskazują na rosnące poparcie dla partii SPD oraz jej kandydata na kanclerza Olafa Scholza. Minister finansów w rządzie Angeli Merkel zostawia w tyle swoich konkurentów z CDU Zielonych, którzy do niedawna bezapelacyjnie prowadzili. O szczegółach nasz korespondent Wojciech Osiński. 1,5 miesiąca przed wyborami do Bundestagu wicekanclerz Olaf Scholz detronizuje kandydata CDU Armina Laschet'a, wyprzedzając także liderkę Zielonych Annalenę Baerbock. Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut INSA polityk SPD może już liczyć na prawie 30% poparcia. Media zauważają, że Scholz nabrał wprawy w dyskontowaniu niepowodzeń swoich rywali. Laschet i Baerbock zmagają się z kryzysami wizerunkowymi, znalazłszy się na celowniku łowców plagiatów. Wizje poszerzenia grona ich wyborców oddaliły także zarzuty kompetencji w zakresie bezpieczeństwa. Aby zostać kanclerzem, Olaf Scholz musiałby jednak podnieść prestiż całej SPD, co do niedawna wydawało się niemożliwe. Tyle, że w ostatnich sondażach socjaldemokraci zaczynają już zwolna doganiać chadeków. Krytycznym obserwatorom Scholz kojarzy się głównie z apelami o wzmocnienie integracji europejskiej i przymiarkami do wspólnych rządów z postkomunistyczną lewicą. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Prawie kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu 18 dzień sierpnia. Zaczynamy tradycyjnie od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. Dziś 208 nowych zakażeń, tyle potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Zmarła jedna osoba. Wykonano już ponad 35,5 miliona szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest 18 milionów 250 tysięcy osób. I te dwie ostatnie liczby, no niestety niespecjalnie chcą się zmieniać na większe. O tym porozmawiam między innymi za chwilę z profesorem Andrzejem Horbanem, głównym doradcą rządu do spraw COVID-19. Dziś zapraszamy do Trójki, oprócz wszystkich bieżących, najważniejszych tematów, także kradzieże rowerów to już prawdziwa plaga. To miejsce było uważane za takie ekskluzywne, że się panie dziwiły. Rower ktoś ukradł tutaj? Niemożliwe. Powiemy, dlaczego akurat teraz należy uważać i jak się zabezpieczyć. Przybywa wniosków o ukaranie za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym. Dlaczego? No, bo jakoś nie wiem, jeszcze nie przyszło mi to do głowy. Do końca września to jeszcze jest półtorej miesiąca. No, ale kończy nam się czas, aby się spisać. Na razie powoli się kończy, ale trzeba pamiętać, że to obowiązek. Powiemy, co i gdzie zrobić. 96 lat temu spółka Polskie Radio otrzymała koncesję na nadawanie ogólnopolskiego programu radiowego oraz prawo budowy i eksploatacji urządzeń radiofonicznych. Pierwszym sygnałem radiostacji był Polonez Azdur, który jest używany do dziś przez program pierwszy. Za 4 lata będzie setka. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów. Zapraszamy do Trójki, 15:20. Z nami profesor Andrzej Horban, główny doradca rządu do spraw COVID-19. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie pani. Dzień dobry, panie profesorze. Panu redaktorowi. Panie profesorze, 223 przedwczoraj, wczoraj 221, dziś 208 to liczby nowych zakażeń w ciągu ostatnich dni. Te liczby, jak widać, spadają, ale to chyba nie jest powód do jakiegoś przesadnego optymizmu. Nie, jeszcze w ogóle nie mamy powodów do optymizmu, aczkolwiek te liczby jeszcze mówią o tym, że jesteśmy przed rzeczywistą falą epidemii. Czyli jeszcze nie początek czwartej. Nie. To tak troszeczkę przyspiesza, ale to wiadomo, że jeżeli mamy 100 czy 200 zakażeń, to one dziennie, to one będą rosły mniej więcej 20-30% w ciągu tygodnia. I to już tylko decyduje prosta matematyka. Dopiero lawina się zacznie, te 20-30-40% będzie przyspieszało, jeżeli będzie więcej zakażeń, bo będzie więcej ognisk zakażenia. Czyli chorych, którzy będą zakażeni ludzi, jeżeli jest to 200 osób czy 500 osób, to jeszcze na razie ta epidemia zachowuje się tak, jak się zachowuje, to znaczy powoli się zwiększa. Czyli z tych pańskich prostych obliczeń matematycznych wynika, że kiedy wejdziemy w tą czwartą falę? No to zależy też troszeczkę od nas i gdzie. Prawdopodobnie zdecydowany wzrost zakażeń będzie podobnie jak w zeszłym roku. Najpierw w połowie września, jak dzieci wrócą do szkół, a potem już w połowie października, jak jeszcze większy, jak wrócą wszyscy do działań, włącznie z państwem, PTS, studentami. Koniec sezonu urlopowego, wszyscy do biur i do pracy. I potem zacznie się w połowie października już bardzo, bardzo duża fala. Od nas też zależy te wyniki dotyczące szczepień. 35,5 miliona szczepień wykonano, 18 milionów 250 tysięcy osób około jest w pełni zaszczepionych. Czemu to nie chce rosnąć? Powiedziałem, że te liczby nie chcą się zmieniać za bardzo w górę. Sam chciałbym wiedzieć. A co pan jako główny doradca rządu do spraw COVID-19 szepcze do ucha premierowi? Znaczy wszyscy jesteśmy tego samego zdania, że należy zbliżyć punkty szczepień do ludzi, którzy nie zawsze chodzą do lekarza. Szczęśliwie ruszyły punkty szczepień przy parafiach, bo część osób chodzi co niedziela do kościoła lub i częściej. W związku z tym jest to jakaś opcja zaszczepienia się blisko miejsca pobytu, a w tej chwili wydaje się pilną sprawą jest uruchomienie dostaw szczepionek jak najbliżej, na przykład do lekarzy POZ-u, którzy pracują w małych miejscowościach czy wręcz na wsiach. Panie profesorze, a czy pan jest zwolennikiem tak zwanego wariantu francuskiego? My już właściwie mamy poniekąd trochę wariantu francuskiego, jak pan pewnie zauważył, bo do części naszych działań nie wliczamy osób zaszczepionych. Do limitów na koncertach, na przykład w dużych zebraniach nie ma. Są ułatwienia dla osób, którzy są zaszczepieni, jeżeli chodzi o podróżowanie. Wystarczy certyfikat, jedziemy bez kontroli, bez robienia badań. Także jest, ale oczywiście to jest jeszcze w formie mniej nasilonej niż we Francji. We Francji dlatego, że tam podziałało słusznie zakaz wstępu do restauracji, bo do przeciętnego Francuza nie można zjedzenia porządnego posiłku w restauracji, to jest koniec świata, no więc natychmiast wzrosła liczba zaszczepionych. No w Polsce aż takiej tradycji spożywania posiłku w restauracjach nie ma. Ale to, mówię, jesteśmy niedaleko tego, dlatego że Francja miała dużo większą liczbę zakażeń w momencie, kiedy zaczęto to wprowadzać. Bardzo dużą liczbę zakażeń, więc jeżeli będziemy mieli taką liczbę zakażeń jak we Francji, to w tym momencie trzeba będzie bardzo myśleć na temat wprowadzenia pewnych udogodnień dla zaszczepionych, a braku takich udogodnień dla niezaszczepionych, mówiąc łagodnie. Może tak dla przypomnienia i dla powiedzenia samego opowiedzenia, o co chodzi z tym wariantem francuskim. Jest we Francji zakaz wstępu do restauracji, do innych miejsc, do miejsc kultury, do kina. Nie wejdziemy także na basen, nie wejdziemy na siłownię, jeśli nie mamy potwierdzonych szczepień. Jak blisko jesteśmy tej decyzji w Polsce? No jeszcze nie, bo mamy naprawdę w tej chwili dobrą sytuację epidemiczną, jeżeli chodzi o samą liczbę zakażeń. To nie powinno się utrzymać długo, bo sytuacja będzie analogiczna, taka jak do zeszłego roku, połowa września i połowa października. Z tym, że liczba jednak połowa, bo zwróćcie uwagę, że jednak połowa obywateli dorosłych jest zaszczepiona. W związku z tym ta liczba osób, które będą chorowały ciężko, będzie zmniejszona o połowę, co najmniej o połowę, bo to nawet jeżeli osoby zaszczepione, to już wiemy, nawet osoby zaszczepione, które zachorują, chorują łagodniej i wymagają z reguły leczenia w szpitalu, jest to w tym momencie choroba bardzo łagodna, można ją przechorować w domu. Dziś mieliśmy na szczęście tylko jeden zgon, wczoraj 7. Czy pan potwierdza, że 99% osób, które umierają z powodu COVID-19, to są osoby niezaszczepione? Tak, oczywiście. Co jeszcze? Tak niestety jest. Co jeszcze rząd może zrobić? Jakie są pomysły na to, aby skłonić jednak ludzi do tego, by się szczepili? No, wie pan, właściwie prawie wszystko jest zrobione z tak zwanej łagodności. Poza tym zbliżeniem się do ludzi, no, te mobilne punkty. No, koleżanka właśnie była na urlopie ze szpitala w Bieszczadach i mówi, no, to mało działa, bo jednak stoi sobie punkt mobilny i specjalnie ludzie się tamże do tego nie garną, ale to są te województwa, które jakby niechętnie się szczepią. Minister Niedzielski ujawnił, że trwają prace nad tym, aby pracodawcy będą mogli sprawdzać, czy ich pracownicy są zaszczepieni. To jest wniosek pracodawców. To potężna w końcu organizacja, która zrzesza ludzi świadomych, prowadzących swoje własne biznesy. To są ludzie, którzy wiedzą, co należy zrobić, żeby utrzymać miejsca pracy i swoje, i swoich pracowników. W związku z tym ten postulat wydaje się być bardzo rozsądny, no bo jeżeli ludzie będą zaszczepieni, ci, którzy pracują, to jest rzeczą oczywistą, że nie będą wędrowali do szpitala, nie będą umierali, będą chorowali, nawet jeżeli będą chorowali, a to nie jest tak, że to każdy zaszczepiony zachoruje. Niewielki odsetek zaszczepionych zachoruje. To w tym momencie można normalnie funkcjonować i głównym zmartwieniem Związku Pracodawców i słusznym zmartwieniem jest groźba lockdownu czy tego typu ograniczeń, nawet relatywnie niedużych możliwości prowadzenia działań. No, jeżeli znowu pozamykamy restaurację i nie wpuścimy ludzi, bo są niezaszczepieni w danym terenie, no to co ten biedny restaurator ma przez drugi rok robić? On nie wytrzyma tego, takiej polityki. Także tutaj to jest absolutnie zrozumiała sytuacja i absolutnie zrozumiały postulat Związku Pracodawców, który z każdego punktu widzenia należy poprzeć. Tak, no tu chodzi o to, aby do kontaktu z klientami byli kierowani ci pracownicy zaszczepieni. Tak jest, to jest oczywiste. Nawet jeżeli ludzie pracują, wie pan, bez kontaktu z klientami, ale pracują blisko siebie w różnych zakładach pracy, to też ryzyko zakażenia jest duże. No, proszę sobie przypomnieć zakażenia górników na Śląsku. Tak. A same windy zjeżdżające były miejscem rozsadnikiem zakażeń. No, generalnie górnik co prawda jest człowiekiem młodym i zdrowym, no ale potem wracał do domu i tam już czekała rodzina bardzo starsza często i często schorowana i w tym momencie te zakażenia się przenosiły rozlicznie. Także tutaj to na przykład tego typu branże no, powinny być zaszczepione. Mówiąc szczerze, trochę w głowie nam się lekarzom nie mieści, że ludzie mają możliwość zaszczepienia się, czyli uniknięcia śmierci z powodu COVID-19. Tego nie robią, bo wiemy, że tak narażeni na ciężki przebieg są ludzie starsi i ludzie chorujący na choroby przewlekłe, co jest no, kanon abecamu. No. Tak czy inaczej, nieodmiennie nawołujemy do szczepień. Szczepić, szczepić, szczepić. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Horban, główny doradca rządu do spraw COVID-19, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Cytaty z klasyków, grupa Kiss przypomniała się w jednym ze swoich największych przebojów. I prawie 34 minuty. Zdarzają się chwile ze słońcem, tak zwane większe przejaśnienia, tak jak w tej chwili nad Myśliwiecką pięknie świeci. Wieczorem jednak zachmurzenie umiarkowane i duże w całym kraju, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu także burze. Temperatura od 20 do 23 stopni, na północy i w rejonach podgórskich od 18 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zwłaszcza nad morzem. Południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Considering escape. from this world. And we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together, together in death. Oh, oh. Won't you die tonight for love? Za 22 minuty godzina 16, proszę Państwa, w województwie podlaskim, między innymi w okolicach Krynek, Kuźnicy, Szudziałowa, ale też Lipska, pojawia się coraz więcej imigrantów. Wzmocniono tam patrole Straży Granicznej, w zabezpieczaniu granicy pomaga również wojsko. Lokalne władze apelują, by informować o przypadkach nielegalnego przekraczania granicy. Jakaś akcja chyba była, nie wiem, bo tutaj na sygnale tylko śmigali chłopaki ze Straży Granicznej, a tak w ogóle nie wiem, co tam się dzieje. Czujecie się bezpiecznie? Jak Straż Graniczna jest, to tak. Tutaj czujemy się bezpiecznie. Przechodzą przez granicę, do nas uciekają Straż Graniczna. Musieli zabrać ich stąd, tak nie puścili ich. A oni nigdzie nie pójdą, bo gdzie oni pójdą? A ich zawiozą na miejsce, nie wie, gdzie trzeba, po co im iść. No chodzą, chodzą. No czego mam bać się? Nasze pola graniczą z granicą na obszarze około 3 km. Rolnik z Krynek, Jacek Słoma. Jesteśmy tutaj prawie cały okrągły rok, więc jakby nie mówić, to my też tej granicy trochę tutaj pilnujemy. W ostatnim czasie no, widać faktycznie jakieś takie wytężone ruchy na granicy, są te przekroczenia. Ale tutaj też nie ma co wpadać w panikę, bo Straż Graniczna bardzo sobie dobrze radzi, jest też wsparcie wojska, tak więc jest tutaj względnie spokojnie. Myślę, że nie ma co się obawiać, jakieś tam bezpieczeństwo. To jest codziennie i to cyklicznie. Sołtys wsi Zubrzyca Wielka, Paweł Łabanowicz. 2-3 razy w ciągu dnia są przejścia. Idą od Kuźnicy i od Krynek i wchodzą do Zubrzycy, normalnie jakby tutaj mieli takie przejście w tą stronę. Mamy wieżę postawioną prawie za 2 miliony złotych, która obserwuje granicę. My to nazywamy oko Boga na to. Bo niby szczura w miedzy zobaczy i zająca. No a przychodzą duże grupy ludzi i w niektórych momentach nie wyłapuje tego kamera. Migrantów jest coraz więcej, tych grup jest dosyć dużo. Komendant placówki Straży Granicznej w Lipsku, major Mariusz Jelski. Więc może się zdarzyć, że od większej grupy ktoś się odłączy. W większości to są matki z dziećmi, rodziny czy osoby młode. Na razie nie stwierdziliśmy nikogo takiego, kto by zagrażał bezpieczeństwu czy porządkowi publicznemu. Te osoby częściowo przetrzymywane, obrabiane i trafiają do centrów rejestracji cudzoziemców. Prawdopodobnie ta sytuacja będzie trwała dosyć długo z uwagi na to, że sytuacja geopolityczna z Białorusią jest taka, jaka jest. Bym prosił o telefony, jeśli się pojawiają. Może zdarzyć się sytuacja, że nie przyjedziemy w 15 minut czy pół godziny, bo jest tego sporo i coraz więcej. Na wsiach myśmy się starali praktycznie metodą klamkową od domu do domu rozdać wszystkim ulotki. Raczej nie ma czego tutaj jak na razie się bać, bo jak idą, widzę, że matka, dzieci i ojciec, to tam raczej nic nie będzie. Serce się kraja, dwie takie dziewczynki w błocie uwalone. Nie wiem, gdzie jest Europa, ja nie rozumiem. Wiem o zatrzymaniach obywatelskich. Nie słyszałem o żadnych jakichś agresywnych zachowaniach, ale mogę mówić tylko o tym moim wycinku kilkukilometrowym, który obserwuję w zasadzie codziennie. Faktycznie no, są ludzie, którzy potrzebują pomocy i na pewno wśród tych imigrantów tacy ludzie się znajdują, ale jak pokazują nam przykłady z krajów południowych, no nie do końca wszyscy przychodzą tutaj w dobrych intencjach, tak więc to jest wielkie wyzwanie dla naszych służb, które powinny monitorować i badać, kto w zasadzie tutaj się pojawił. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że tylko w sierpniu polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 1935 osób. W 1175 przypadkach Straż Graniczna zapobiegła próbom przekroczenia granicy, czyli prawdopodobnie odesłała imigrantów na Białoruś. 760 cudzoziemców trafiło natomiast do zamkniętych ośrodków w Polsce. Tematem zajął się Adam Janczewski. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. Tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. Shopping your night, offer me my deathless debt, the good.

informatyka w zespole szkół mechanicznych i mechatronika. Obserwujemy tutaj rekrutację z coraz większą liczbą punktów, czyli uczniowie muszą wykazać się jak większymi umiejętnościami. Co ciekawe, w Olsztynie, stolicy regionu, odwrotna tendencja. Tu oblegane są licea, informuje Patryk Pulikowski z Biura Prasowego Olsztyńskiego Ratusza. W przypadku naboru podstawowego największym zainteresowaniem cieszyły się olsztyńskie licea, później technika, a na końcu szkoły branżowe. Starosta ełcki Marek Chojnowski przyznaje, że wielu uczniów odeszło z kwitkiem, bo o jedno miejsce w technikum walczyły 3 osoby. Nie wszyscy się dostali tam, gdzie chcieli. Można powiedzieć, że na przykład w zespole szkół numer 5 można było drugie tyle jeszcze uczniów przyjąć i można było się spodziewać, że do ogólniaków będzie więcej. Tutaj akurat jest inaczej, ale kierunki, które proponujemy, to są kierunki, które do pracy wykorzystują komputer. Są to informatycy, technik grafiki komputerowej, logistyk. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się jednak szkoły branżowe, czyli tak zwane zawodówki, gdzie uczniowie zdobywają konkretny zawód na poziomie tym podstawowym. Nie udało się na przykład uruchomić w zespole szkół numer 6 w szkole branżowej sprzedawcy. Było raptem 6 kandydatów. Podobnie też i w zespole szkół numer 1 nie udało się otworzyć technika technologii żywności. Skąd takie wybory? O motywacjach młodych ludzi mówi Małgorzata Hochleitner. Na pewno te kierunki, co do których zapotrzebowanie jest szczególne zarówno na tutaj naszym lokalnym rynku pracy, wojewódzkim rynku pracy, jak i na ogólnopolskim rynku pracy i te, które dają młodym ludziom w przyszłości szansę na szybkie znalezienie pracy, czyli mówię tu o całej branży IT, bo to na pewno jest taka branża, która się bardzo mocno rozwija i też młodzi ludzie często dokonują takiego wyboru, mając świadomość tego, że po prostu łatwiej znaleźć pracę dobrze płatną. Przypomnę, że do 23 sierpnia wywieszone zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów z naboru uzupełniającego. A przypominała Dorota Grzymska z Radio Olsztyn. Swoich wad, swoich wad,